الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان والإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق في الاقتدار أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ نے قرآن کے اندر اصلاح معاشرہ اور دنیا میں امن اور سکون اور طمانینت یہ زندگی کس طرح گزار دی جائے قرآن حکیم میں اللہ نے اس کے نسخے بیان فرمائے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان ایک تو یہ ہے انسان عدل کرے انصاف کرے والإحسانی اور دوسرا مخلوقات پر احسان کرے وإيتاء ذي القربى قریبی رشتہ داروں کو ہدیے اور تحفے عطا کرے وينهى عن الفحشاء والمنكر اور برائیوں سے روک کر اچھائیوں کا حکم دیتا رہے والبغی اور ظلم سے لوگوں کو روتا رہے اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کے اندر مسلمان اور مسلمانوں کے معاشرے اور اس کے طبقات کے اندر جو تمام خوبیاں پائی جا سکتی ہیں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے تین چیزیں آپ جمع کریں پورا ایمان آپ کے اندر آئے گا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں آپ نے فرمایا الانصاف من نفسک پہلے اپنی جان سے اپنے نفس سے انصاف کرو وبذل السلام للعالم اور سلام پوری دنیا تک پھیلاؤ والانفاق فی الاقتداری اور یہ ہے کہ غربت کے باوجود اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ نفس کے ساتھ انصاف کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نماز پڑھ پہلے اس سے کہ لوگ تیری جنازہ پڑھیں نبی علیہ السلام سے پوچھا اور نفس کے ساتھ انصاف کیا ہے میرے نبی نے فرمایا دوسروں کو گالی سے روکتا ہے خود بھی گالی سے رک جا پھر پوچھا یا رسول اللہ اور انصاف کا مطلب کیا ہے فرمایا دوسروں کی صلح کرواتا ہے خود بھی لڑائی سے بچ جا پھر پوچھا یا رسول اللہ اور انصاف کا مطلب کیا ہے فرمایا دوسروں کی ہدایت کا سامان بناتا ہے خود بھی ہدایت پہ آ جا اللہ کے نبی کے اس معاشرہ میں نبی کی ہدایات اگر آ جائیں اور رسول اکرم علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق امت اپنے آپ کو رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے اس وقت سے چلانا شروع کر دے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم تمہاری کھیتیاں زرخیز ہو جائیں گی اور آسمان بارشوں سے منور ہو جائیں گے اور پھلوں میں اللہ رزق حلال کی خوشبوئیں عطا فرمائے گا اور تمہارے جانوروں کے اندر اللہ طمانینت پیدا فرمائے گا اور تمہاری نہروں کے اندر دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر اللہ ان کو طغیانی سے بچائے گا اللہ ان کو تمام سیلابوں سے بچائے گا اور اللہ ان کو سرکشیوں سے بچائے گا آج کی اس امت کے اندر اللہ کی ہوائیں بھی اور اللہ کی طرف سے آنے والے پانی بھی اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی بارشیں بھی اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے پھل بھی یہ تمام کی تمام چیزیں اس وقت بغاوت کی طرف بڑھتی جاتی ہیں اور مسلمان کے خلاف ہوائیں وہ چلتی ہیں جو اس کو موافق نہیں آتی اور پانی اتنا بڑھتا ہے جو اس کے حساب میں نہیں آتا کبھی اتنا کم ہو جاتا ہے جو اس کا پورا نہیں پڑتا اللہ کی ہوائیں اللہ کے پانی اللہ کی زمینیں اللہ کے پھل اللہ کی کھیتیاں اللہ کی تمام چیزیں انسان کو آگے پیچھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور مسلمان منصوبہ بندی کرنا چاہتا ہے مگر اس کی منصوبہ بندیاں مکمل نہیں ارادے کرنا چاہتا ہے مگر اس کے ارادے مکمل نہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے مسلمان ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور کافر آ کے اس کو نسخے دیتا ہے کافر اس کی معاشیات کو ٹھیک کرتا ہے کافر آ کے اس کے نظام کی اصلاح کرتا ہے کافر آ کر اس کی تجارت کی فروعات بتاتا ہے کافر آ کر اس کے ملک کی ترقی کے اسباب بتاتا ہے حد یہاں تک پہنچ گئی نام اسلام کا ہے زبان اسلام کی ہے دل اسلام کا ہے ملک اسلام کا ہے، عورت مسلمان ہے، مرد مسلمان ہے، بچہ مسلمان ہے، ماں باپ مسلمان ہیں، علماء کے جھرمٹ میں ہیں، مساجد کے مرکز میں ہیں، مدارس کی تحویل میں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ہونے کے باوجود مسلمان اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنی معاشی منصوبہ بندی کیسے کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے بجٹ کا پورا کیسے کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس نظام کو پورا کیسے کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس ملک کو کس طرح چلاؤں۔ لہذا یہودیت، عیسائیت اور کافروں کی طرف سے اس کو یہ تدبیر دی جاتی ہے کہ ہم تمہارے معاشی نظام کو درست کرتے ہیں، ہم تمہاری اصلاح کرتے ہیں، تمہاری کھیتیوں کو زراعت سے منور کرتے ہیں، تمہارے پانیوں کو ڈیموں سے منظر کرتے ہیں، تمہاری تمام چیزوں کو ہم ایک ترقی یافتہ ممالک میں داخل کرتے ہیں۔ جبکہ میرے نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کے قدم جہاں پہ پڑتے تھے اللہ اس زمین میں زرخیزی پیدا فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک کفر نہیں تھا، فسق نہیں تھا، کلمہ کلمہ چلتا تھا، اللہ کی قسم اس وقت کی کھیتیاں زرخیز تھی اور بارشیں اپنے وقت پہ ہوتی تھی۔ جب قتل ہونے شروع ہوئے، ظلم شروع ہوئے، فساد شروع ہوئے، گالی گلوچ شروع ہوئی، اس وقت سے کھیتیاں بھی اور تمام چیزیں بھی اپنے اپنے اوقات سے آگے ہو گئی، پیچھے ہو گئی۔ اب مسلمان کو جس وقت بھوک لگتی ہے روٹی نہیں، بھوک چلی جاتی ہے کھانا سامنے آ جاتا ہے، بارش کی ضرورت تو بارش نہیں، بارش کی ضرورت نہیں تو بارش ہو جاتی ہے، ہوا کی ضرورت ہے تو ہوا نہیں ملتی، ہوا کی ضرورت نہیں تو ہوا مل جاتی ہے۔ اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ زمانہ کس طرح گھومتا جا رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کہ سال کدھر گیا، مہینہ کدھر گیا۔ میرا نبی کا فرمان تھا، اللہ کی قسم ایک زمانہ آئے گا اس کے سال مہینے بن جائیں گے، اور مہینے اس کے ہفتے بن جائیں گے، اور ہفتے اس کے گھنٹے بن جائیں گے، اور گھنٹے منٹ بن جائیں گے، اور منٹ سیکنڈ بن جائیں گے، اور سیکنڈ کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہاں تک کہ مسلمان سوچے گا میں ابھی جہاد کروں گا، ابھی نماز پڑھوں گا، ابھی دین پہ آؤں گا، ابھی زکات دوں گا، ابھی سب کچھ کروں گا۔ پھر شیطان اس کو کہے گا سو جا، ابھی رات بڑی لمبی ہے، ٹھہر جا، دنیا بہت بڑی ہے، رک جا، ابھی تو جوان ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کھا پی لے، عیاشی کر لے، بعد میں سب کچھ کر لینا۔ پھر ایک سال کے بعد کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا سال گزر گیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا رات گزر گئی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہفتہ گزر گیا ہے۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اس مسلمان کے نسخہ میں، صحیفہ میں، کتاب نامے میں، اعمال نامے میں نماز تک نہیں، قرآن تک نہیں، زکات تک نہیں، اللہ کی عبادت تک نہیں، کوئی چیز تک نہیں۔ پھر وہ مسلمان کہتا ہے میں کروں تو کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں اس معاشرے کو درست کرو، بیکار ہو گیا ہے یہ مسلمان، مسلمان ہے مگر یہ مردہ ہو چکا ہے، اس کے ذکر اللہ رب العزت کے اس نے کھو دیے ہیں، اور شیطان کے تذکرے اس کی عورتوں میں، مردوں میں اور بچوں میں ہو چکے ہیں۔ یہ صبح اٹھ کر امیدیں رکھتا ہے دنیا کے سلاطین سے، دنیا کے بادشاہوں سے، اور ہر کام کے اندر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، خود آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتا اذ القربا، قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو، اپنے ماتحتوں سے عدل و انصاف کا نظام پیدا کیا کرو۔ حضور اکرم علیہ السلام جا رہے ہیں، سفر کا منظر ہے، حضور کے صحابہ ساتھ ہیں، روایت میں آتا ہے بھوک لگ گئی، نبی نے حکم فرمایا اس جگہ ٹھہر جاؤ، اس جگہ پڑاؤ ڈال لو۔ صحابہ نے مشورہ کیا، کچھ کھانا پکا لیتے ہیں، نبی علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سامنے ہیں۔ میرے نبی کے مشورے کے بعد، صحابہ کے مشورے کے بعد یہ طے ہو گیا اس سفر میں ایک بکری کو ذبح کر دیا جائے۔ لہذا ایک صحابی نے کہا میں بکری لے کر آؤں گا، دوسرے نے کہا میں اس کو ذبح کروں گا، تیسرے نے کہا میں اس کا گوشت بناؤں گا، چوتھا ابھی کہنے لگا تھا نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے کہا میں لکڑیاں جا کر جنگل سے اکٹھی کر کے لاؤں گا اور آگ جلا کر ہنڈیا چڑھاؤں گا۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ہوتے ہوئے جان آپ پہ قربان، مال آپ پہ قربان، ہم سب کچھ آپ پہ قربان۔ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، رسول ہوں، مگر میں تمہارے درمیان امتیازی مقام نہیں چاہتا، تفریقی مقام نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم جب تک میں کام تمہارے ساتھ نہیں کرتا مجھے سکون نہیں آتا۔ لہذا تو بکری لے کر آ، تو اس کو ذبح کر، اور اور تو اس کا گوشت بنا اور میں اس بکری کے بعد لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا. اور لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جنگل میں جانا پڑتا ہے, مشقت اٹھانی پڑتی ہے, مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اپنا عیب نہیں سمجھا. معاشرے کا امام ایسا ہے, بادشاہ ایسا ہے, نبی ایسا ہے, رسول ایسا ہے, جنگل میں جا کر کلہاڑے سے لکڑیاں کاٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگ جلاتے ہیں, صحابہ اس پہ ہنڈیاں رکھتے ہیں, دسترخوان پہ بیٹھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سب صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرماتے ہیں, اور جن صحابہ میں ایک ہنڈیا پکانے پر چار آدمی متفق ہوں, چار آدمی خدمت میں لگے ہوں, چار آدمی شریک ہوں, چار آدمی اپنی خدمت پیش کریں, اور روزانہ ان کے دسترخوان پر اتفاق ہو, روزانہ ان کے دسترخوان پر محبت ہو, روزانہ ان کے دسترخوان پر مال پر تقسیم ہوتی رہی ہو, زندگی بھر وہ دنیا میں جب تک رہیں گے وہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے نبی نے معاشرہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے, اپنے قرابت داروں کے ساتھ, اپنے صحبت والوں کے ساتھ, اپنے چھوٹوں کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ ایک ایسا سلوک پیدا کرو جس میں اجتماعیت پیدا ہو جائے. اگر ناشتہ بھی کرنا ہے 20 بندوں نے, 20 آدمی اس کام میں شریک ہوں. اگر روٹی کھانی ہے 20 بندوں نے, 20 آدمی اس کام میں شریک ہوں. جب کھانے میں دسترخوان میں یہ شریک ہوں گے انشاءاللہ عبادت میں بھی ان کی شرکت ہو جائے گی, نماز کے اندر بھی ان کی شرکت ہو جائے گی, تمام چیزوں میں بھی ان کی شرکت ہو جائے گی. اس لیے میرے نبی نے کہا قرب قیامت کے قریب لوگ جماعت کو چھوڑیں گے, قرب قیامت کے قریب لوگ نماز کو چھوڑیں گے, قرب قیامت کے قریب لوگ خلیفہ کو چھوڑیں گے, قرب قیامت کے قریب لوگ امام کو چھوڑیں گے. من شذ شذ فی النار, جس نے جماعت کو چھوڑ کر ایک بالشت بھی اپنا قدم اٹھایا اللہ اس کو جہنم کے اندر دھکیل دے گا. شذ شذ فی النار, جماعت کو جس نے چھوڑ دیا. جماعتوں کے دو مطلب ہیں, ایک جماعت نماز کی ہے, جس نے نماز با جماعت جان کے چھوڑ دی شذ فی النار اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے, اور دوسری جماعت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اتباع کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر چلتی ہے اور مسلمان اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کی دعوت ضرور دیتا ہے مگر دنیا کے لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے, دنیا کے اندر کوئی بندہ اس کو امام نہیں بناتا, دنیا کے اندر کوئی بندہ اس کو پوچھتا ہی نہیں ہے, یہ غریب ہے, ایک عالم ہے, لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے, کوئی اس کی سنتا ہے کوئی اس کی نہیں سنتا, ہم اس کی جماعت میں شریک نہیں ہوتے کیونکہ اس کی شہرت نہیں, اس کے پاس کوئی جمہوریت نہیں, اس کے پاس کوئی نظام نہیں, لہذا ہم وہاں پہ جاتے ہیں جن لوگوں کی شہرت ہو, جن لوگوں کی دولت ہو, جن لوگوں کا نام اوپر ہو, جن لوگوں کا کام اوپر ہو, ہم ان کے پاس چلتے ہیں, ان اللہ والوں کے پاس کوئی نہیں آتا. اور جماعت سے لوگ ایک گیا, دوسرا گیا, تیسرا گیا, انفرادیت کے اندر جا کر انہوں نے سوچا کہ ہمیں یہاں سکون مل جائے گا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا ایک جماعت ایسی ہے قیامت تک وہ قائم رہے گی, لا یضرهم من خالفهم, جو ان کی مخالفت کرے گا کبھی ان کو نقصان نہیں دے گا. نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے, فرمایا ما انا علیہ واصحابی, وہ طریقہ ہے جس پر میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں. جو بندہ ان کے طریقے پہ چلے گا قیامت آ جائے, دجال آ جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی چیز ہو جائے, کوئی فتنہ ہو جائے, اس جماعت کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا, ان مردوں کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا, ان عورتوں کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. آج دونوں جماعتیں چھوڑی گئی, نماز با جماعت کو بھی ترک کر دیا گیا اور اسلامی جماعتوں کو بھی ترک کر دیا گیا, اور ان علماء کو جنہوں نے آپ کو حق کی طرف بلانا شروع کر دیا ان کو بھی لوگوں نے ترک کرنا شروع کر دیا, اور لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اگر ان کے پاس بیٹھیں گے ہماری شہرت نہیں ہوگی, ہمارا نام نہیں ہوگا, ہمیں دنیا نہیں پہچانے گی, ہمیں فلاں جگہ نہیں پہچانا جائے گا, ہماری کوئی شہرت نہیں ہوگی, کوئی ہماری واہ واہ نہیں ہوگی. آج اس جماعت کو بھی ترک کر دیا گیا, اس جماعت کو بھی ترک کر دیا گیا, اور میرے نبی نے فرمایا اگر ایسی صورتحال ہوگی پھر آندیاں چلیں گی اور ان آندیوں میں سرخی آئے گی اور وہ سرخ ہواؤں کے اندر تبدیل ہوں گی, اور تبدیلی کے بعد ساری کائنات میں ہلاکت کے اسباب بجیں گے اور اللہ کے ڈھنگ کے بجیں گے. اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم علیکم بالجماع، تمہارے اوپر جماعت ہے، جدھر جماعت نظر آئے ادھر بیٹھ جاؤ، جدھر ہلکا ایمان کہو ادھر بیٹھ جاؤ۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام کبھی ہلکا نہیں توڑتے تھے، کبھی جماعت نہیں توڑتے تھے، کبھی صحابہ کو اکیلا سفر نہیں کرواتے تھے، بلکہ دو صحابہ بھیجتے تھے، تین صحابی بھیجتے تھے، اور یہ فرماتے تھے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، اللہ کا نظام جماعت پہ ہوتا ہے، اور جماعت وہ ہو جو قرآن پڑھتی ہو پڑھاتی ہو، اسلام پہ چلتی ہو چلاتی ہو، اس کے ساتھ کوئی بندہ ہو کے نہ ہو، اور یہ یقین کر کے چلے کہ ہمارے نبی سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی دعوت کے وقت بالکل اکیلے تھے، اور قریش کے سردار جو تھے ابو جہل تھا ابو لہب تھا، ان کے پاس بڑی دنیا تھی، عورتیں تھیں، غلام تھے، سواریاں تھیں، نوکر تھے، سب کچھ تھا، مگر میرے نبی علیہ السلام تنہا تھے، اکیلے تھے۔ لوگ ان کے قریب نہ آنے کی دو وجہ بیان کرتے تھے، ایک تو یتیم ہے اس کے پاس مالی پاور کوئی نہیں ہے، اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے اس کے پاس افرادی قوت بھی کوئی نہیں ہے، یہ اکیلا لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے اور نماز کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ مگر میرے نبی کے صحابہ جس وقت نبی کی خدمت میں آئے، حدیث میں آتا ہے حضور نے بادشاہوں کو دین کا خط لکھا، اور ہرکل کی طرف جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا اور روم کا اس وقت بادشاہ تھا، بہت بڑا طاقتور تھا، حضور نے دہیہ قلبی کے ہاتھ اس کو خط بھیجا، اور اس خط میں اس کی طاقت پاور تمام چیزوں سے ہٹتے ہوئے حضور نے چھوٹا سا لفظ لکھا تھا اسلم تسلم، اگر تو مسلمان ہوگا ہم تجھے چھوڑیں گے، اگر تو مسلمان نہیں ہوگا میرے صحابہ تیرے پرخچے اڑا کر تیری سلطنت کو گرا کر اس جگہ کلمہ اسلام کو بلند کریں گے، اور یہ ایک نبی تجھے اپنے خط کے اندر پیشن گوئی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اس خط کے دو ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور رسول اکرم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا اللہ جس نے اس کے ٹکڑے کیے ہیں تو اللہ اس کے بھی ٹکڑے کر دے، اور پھر نبی نے صحابہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا الہ لک قیصر فلا قیصر بعدہ واذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ، جب قیصر مرے گا اس کے بعد قیصر دوبارہ نہیں اٹھ سکتا، جب کسرا مرے گا اس کے بعد کسرا دوبارہ نہیں اٹھ سکتا، اس لیے کہ اسلام والوں کے ہاں جب کافر مرتا ہے تو خدا اس کو دوبارہ اٹھنے کی طاقت نہیں دیتا۔ دین اسلام پہ غلبہ، ہمارے نبی نے خط لکھا، ایک آدمی تھا جس کا نام سمامہ بن اسال تھا، عرب کا بہت بڑا سردار تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اپنے علاقے کا بادشاہ تھا، حضور نے اس کو اسلام کی دعوت دی، نبی علیہ السلام مدینہ میں تھے، اس وقت آپ کی چھوٹی سی جماعت تھی، آپ نے سمامہ کو جس وقت خط لکھا، سمامہ کروڑوں روپے کا مالک تھا، سواریوں اونٹوں کا مالک تھا، بہت بڑی لیایا کے اوپر ایک بہت بڑا بادشاہ کے طور پر وہ بیٹھا رہتا تھا، ہمارے نبی کی طرف سے جس وقت اس کو خط گیا اور اس خط میں بتایا گیا اسلام ایک ایسی چیز ہے جو تجھے جنت دے گا، اسلام ایک ایسی چیز ہے جو تیری بادشاہت سے ہٹ کر تجھے رب تک پہنچائے گا، اسلام ایک ایسا عمل ہے جو تجھے اللہ کی اطاعت پر عبادت پر لے کر آئے گا، اور شیطانوں سے بتوں سے تیری جان کو چھڑائے گا۔ جس وقت سمامہ کے اوپر خط پہنچا میرے نبی کا ہاتھ، تو اس نے کہا یہ ایک یتیم کا خط آیا ہے، یہ ایک غریب کا خط آیا ہے، لہٰذا اس نے خط پکڑتے ہوئے گالیاں نکالی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نے اپنی ایک جماعت کو تیار کیا، اس جماعت کا یہ کام تھا کہ تم جاؤ جس نبی نے سمامہ کو خط لکھا ہے، اور اس نے یہ جرت کی ہے اور اس نے یہ جسارت کی ہے، اور سمامہ کو اس نے کہا ہے تو جس مذہب پہ ہے وہ مذہب باطل ہے، اور ہم جس مذہب پہ ہیں وہ مذہب سچا ہے، اے سمامہ پھر جا جا ہماری طرف ورنہ تو جہنم دوز ہو جائے گا۔ سمامہ کو جس وقت غصہ آیا اس نے ایک جماعت تیار کی، اس جماعت کا کام یہ تھا کہ نبی جس وقت تمہیں ملے اس نبی کو قتل کر دینا، ایک طرف میرے نبی اکیلے ہیں، چند آپ کے صحابہ ہیں، آپ کی طرف غربت ہے، آپ کی طرف فقر ہے، آپ کی طرف تمام چیزیں کم ہیں، لیکن نماز کا مصلی موجود ہے، قرآن کی تلاوت موجود ہے، مسجد کی امامت موجود ہے، مصلی کی قیادت موجود ہے، صحابہ کی شاگردگی موجود ہے، نبی کی امامت موجود ہے، امام بھی عمل کرتا ہے، مقتدی بھی عمل کرتے ہیں، امام بھی رب سے متعلق ہے، مقتدی بھی رب سے متعلق ہیں۔ جس وقت خط سمامہ کے پاس پہنچتا ہے، اس نے نبی کو گالیاں دی، ایک جماعت تیار کروائی، جاؤ تم اس نبی کو مار دو، اس کے مسلے کو ہٹا دو، اس کی مسجد کو گرا دو، یہاں تک کہ وہ جماعت ہمارے نبی کے پیچھے آنے لگ پڑی۔ اس وقت سمامہ کا چچا آیا، اس نے کہا کہ بات سن، خدا کی قسم اگر تو نے اس نبی کی طرف اشارہ بھی کیا تیرے پر خچے اڑ جائیں گے، اس لیے میں تجھے کہتا ہوں نبی کو مارنے کی کوشش نہ کر۔ سمامہ اس وقت رک گیا، اس نے کہا اگر ایسی بات ہے، امام کو چھوڑ دو، مقتدیوں کو مار دو، امام کو ہٹا دو، امام وہیں بیٹھا رہے، مقتدی ختم ہو جائیں، صحابہ ختم ہو جائیں، نام و نشان مٹ جائے، اس کے شاگردوں کا غلبہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ وہ فوج ہمارے نبی کے صحابہ کے پیچھے گئی، 13 صحابہ کو سمامہ بن اسال کی فوج نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ میرے نبی کو جس وقت پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ سمامہ ملے فقتلوہ حیث وجدتموہ، جہاں بھی پاؤ اس بدبخت کو قتل کر دو، اس لیے کہ اس نے میرے صحابہ کو شہید کر دیا ہے، بغیر کسی وجہ کے اس نے میرے صحابہ کو مار دیا ہے۔ قصہ چل رہا ہے، ایک طرف نبوت ہے، اس طرف بادشاہت ہے، اس طرف غربت ہے، اس طرف امارت ہے، اس طرف اللہ کا تعلق ہے، اس طرف شیطان کا تعلق ہے، اس طرف رب کی پوجا ہے، اس طرف بتوں کی پوجا ہے۔ کہتے ہیں سمامہ نے جس وقت نبی کے صحابہ کو شہید کروا دیا، حضور نے اعلان کر دیا کہ جدھر مل جائے اس کو مارو۔ ایک ایسا ہوا کہ اس نے نیت کی، میں اس دفعہ جاتا ہوں مکہ میں جا کے عمرہ ادا کروں گا، اور اس وقت عمرہ توحید پر نہیں ہوتا تھا، شرک پہ ہوتا تھا، مکہ کا طواف ہوتا تھا، مگر بت رکھے ہوتے تھے، ان کو سجدہ ہوتا تھا، صفا مروہ کی سعی بھی کرتے تھے، مگر سامنے بت تھے، جب صفا پہ پہنچتے پہلے سجدہ کرتے تھے، مروہ پہ پہنچتے پہلے سجدہ کرتے تھے، 7 چکروں میں 7 بتوں کے سجدے ہوتے تھے، 7 طواف کے چکروں میں 7 بتوں کے سجدے ہوتے تھے۔ وہ کفر کے طور پر، شرک کے طور پر اپنے گاؤں سے نکلا اور عمرہ کرنے کے لیے آیا، اور اس نے 63 اونٹ اپنے ساتھ رکھے، اور اس نے کہا کہ میں عمرہ کر کے بتوں کے نام پر ان جانوروں کو ذبح کر دوں گا۔ اس طرف میرے نبی نے اس کے قتل کا حکم دیا، اس طرف سے وہ عمرہ کے لیے نکل آیا، اس کی فوج ساتھ ہے، سپاہی ساتھ ہیں، سب کچھ ساتھ ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پر آ کے وہ پہنچ گیا جہاں پہ طوفان آیا، فوجی مر گئے، سمامہ اکیلا اس جگہ پھنس گیا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ اس راستے پر ایمان کی دعوت کے لیے چل رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ سمامہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اسلحہ سے لیس ہے، اور اعلان کرتا جا رہا ہے میں نبی کو اور اس صحابہ کو قتل کر دوں گا۔ یہ صحابہ نے جس وقت سنا، سمامہ کو مصیبت سے نکال کر پکڑ کر ہتھکڑیاں لگا کر مسجد نبی کے اندر جا کے باندھ دیا۔ عجیب صورتحال، ہمارے نبی سے صبح دروازہ کھٹکا، کہا یا رسول اللہ ایک قیدی آیا ہے، آپ آئیں ذرا اس کو دیکھیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دروازہ کھول کر آتے ہیں، سمامہ بن اسال ایک ملک کا بادشاہ، صحابہ کے ہاتھوں ہتھکڑیاں لگنے کے بعد مسجد نبی کے ستون سے باندھا ہوا ہے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ کہا ہمیں پتا نہیں۔ کہا یہ بنو حنیفہ کا سردار ہے، بہت بڑا طاقتور بادشاہ ہے، اس کو ہی میں نے خط لکھا تھا، اور یہی میرے صحابہ کا قاتل ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے سمامہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی طرف دیکھا، پاؤں سے سر تک اس کو دیکھنے کے بعد کوئی بات نہیں کی، اندر آگے اماں عائشہ صدیقہ سے، باقی ازواج سے کہا اگر کچھ کھانا موجود ہے تو سمامہ کو بھیج دو۔ کھانا ملا، سمامہ کے پاس گیا، اور اس کافر نے وہ لذت کھانے کی کبھی نہیں دیکھی تھی جو امہات المؤمنین کے بنانے سے پیدا ہوتی تھی، اور امہات المؤمنین کی نمازیں اور ان کی حلال کی کمائی اور نبی کا تجارت کے ذریعے حلال مال لے کے آنا۔ اس لیے ہمارے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، پوری کائنات میں سب سے لذیذ ترین کھانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائی کا تھا۔ اور سب سے خوبصورت کمائی ہمارے نبی کی تھی، اور سب سے خوبصورت ہاتھ میرے نبی کے ازواج کے تھے، جن میں لذت آتی تھی کھانا پکانے پر اور خوشبوئیں آتی تھی۔ اور اللہ کی قسم آج بھی پاک دامن بیویاں اپنے گھر میں بناؤ، برقعہ پوش بیویاں اپنے گھر میں بناؤ، نماز کے بعد وہ کھانا پکائیں، اللہ کی قسم نماز کے بعد جس وقت وہ کھانا پکائیں گی خدا کی قسم اس کے اندر کبھی نقصان نہیں ہوگا، لذت غائب ہو گئی ہے۔ لوگ قسائیوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، مرغی پھیکی ہو گئی، گوشت پھیکا ہو گیا، آٹے میں برکت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ بیوی پاک دامن ہو، بیوی نوازی ہو، بیوی مجاہد ہو، اور وہ کھانا پکائے نماز پڑھ کر، آپ دیکھیں غیبی طور پر لذتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آج سب سے بڑا ایک یہ عیب ہے، بیوی ہے صبح اٹھتی ہے ہاتھ دھو کر اس نے ناشتہ بنا کے آپ کو دے دیا، یہ سوال باقی تھا کہ تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، تو اللہ سے ڈری کہ نہیں ڈری، لذت کہاں سے آئی؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں گھروں میں ہیں، بے پردہ رہتی ہیں، ناخن بڑے ہوتے ہیں، نیل پالش لگی ہوتی ہے، کھانا پکا رہی ہیں، سب کچھ دے رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، مگر وہ ساری لذتیں ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ ازواج مطہرات کے ہاتھ سے پکی ہوئی روٹی، حضور کے ہاتھ سے لائی ہوئی روٹی، نبی نے جس وقت اسامہ کو دی، سمامہ کو دی، سمامہ بن اسال نے وہ کھائی، کھاتا چلا گیا، کھانا ختم ہو گیا، میرے نبی نے اپنے دست مبارک سے برتن پکڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا کے برتن چھوڑتے ہیں، چھوڑ کر پھر دوبارہ سمامہ سے پوچھتے ہیں، سمامہ بتا کیا چاہتا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ آپ قتل کر دیں، میں نے آپ کے صحابہ کو مارا ہے، یہ بھی حق ہے، آپ احسان کر دیں، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ جتنا مال چاہتے ہیں میں بادشاہ ہوں، میں وہ آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ آپ اندر چلے گئے، رات کو سوئے، صبح اٹھے، پھر سمامہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، پوچھا بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا آپ قتل کر دیں مجھے منظور ہے، آپ احسان کر دیں مجھے منظور ہے، آپ پیسہ لے لیں جو چاہیں گے میں آپ کو دے دوں گا۔ میرے نبی نے کہا میں فیصلہ نہیں کرتا۔ اگلے دن آپ آئے، تیسرے دن سمامہ کھڑا ہے، بادشاہ کھڑا ہے، اس کا دروب بھی ہے، دبدبا بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، قوت بھی ہے، اور نبی کو پیشکش ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ جو چاہیں پیسہ آپ ہم سے لے لیں، آپ جو مرضی کر لیں۔ میرے نبی نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا قتل کر دیں، احسان کر دیں، پیسہ لے لیں، جو آپ چاہیں کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بھی فیصلہ نہیں کر سکے۔ چوتھے دن صبح فجر کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ابھی سمامہ کافر ہے، مسجد نبی کے باہر ستون سے باندھا ہوا ہے، تینوں دن ازواج مطہرات کے ہاتھ سے پکی ہوئی روٹی، جس وقت وہ کھاتا ہے اس کے دل میں طہارت، پاکیزگی، عفت و پاک دامنی بھر جاتی ہے، جس وقت وہ بھرتی ہے نبی کی آنکھ بدلتی ہے، نبی کی رحمت تبدیل ہوتی ہے۔ چوتھے دن نبی جس وقت جاتے ہیں، سمامہ کے چہرے کو دیکھ کر حضور اکرم علیہ السلام صحابہ کو بلاتے ہیں، اور بلا کے کہتے ہیں اس کی بیڑیاں کھول دو، زنجیریں کھول دو، میں نہ اس کو قتل کروں گا، نہ کوئی ایسا حکم دوں گا، نہ اس کو گرفتار کروں گا۔ جس وقت بیڑیاں کھل گئی، سمامہ ایک بادشاہ تھا، اگر وہ قتل ہو جاتا بادشاہت چلی جاتی، اگر وہ مر جاتا تمام چیزیں ختم ہو جاتی، وہ خوش ہو گیا، سمائے سے پھولا نہیں جا رہا تھا، باہر گیا، اپنی سواری کو درست کیا، نلکے پہ گیا، اپنے ہاتھ دھوئے، غسل کیا، نئے کپڑے بدلے، آقا کی خدمت میں بھاگتے ہوئے آ گیا، رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھ کر اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس وقت وہ کلمہ پڑھتا ہے، نبی کے سامنے آ کر کہتا ہے اللہ کی قسم نبی، تو وہ آدمی ہے کہ جس کا چہرہ سب سے زیادہ قابل نفرت دنیا میں مجھے تھا، لیکن اللہ کی قسم اب آپ کا چہرہ سب سے زیادہ قابل محبت میرے لیے ہے۔ یہاں تک کہ سمامہ جس وقت مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے کہتا ہے اب میں عمرہ کرنے جاتا ہوں، عمرے پہ آیا تھا شرک کے نام پر، بت کے نام پر۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں اب تو عمرہ کرے گا اسلام کے طریقے پر، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے گناہ کر چکا ہوں. آپ نے فرمایا جس وقت تو نے کلمہ پڑھا ہے تیرے اللہ نے سارے گناہ دھو دیے ہیں. عمرہ کرنے آتا ہے 63 اونٹ ساتھ ہیں, بیت اللہ میں جس وقت پہنچتا ہے اس امت میں سب سے پہلا صحابی اور اپنے وقت کا بادشاہ سمامہ بن اسال تھا جو پہلی مرتبہ بیت اللہ میں آیا. آج سے پہلے بتوں کے نام پر, آج سے پہلے خنزیروں کے نام پر, آج سے پہلے شرک کے نام پر طواف ہوتے تھے, لیکن یہ پہلا آدمی تھا جو بیت اللہ میں داخل ہو کر یہ الفاظ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ الفاظ اور ساری دنیا اس کو پہچانتی تھی. وہ بادشاہ تھا, بنو حنیفہ کا سردار تھا. لوگ آئے تلواریں لے کر اس کو مارتے ہیں مگر وہ لبیک بلند کرتا گیا, آگے بڑھے یہ لبیک بلند کرتا گیا, یہاں تک کہ پیچھے سے آواز آئی سماما کو مت چھیڑنا, اگر کسی نے تلوار اس کی طرف کی اس کی قوم اس کی بوٹیاں بوٹیاں نوچ کر کھا جائے گی, اس لیے کہ یہ اپنی قوم کا بہت بڑا سردار ہے. سماما یہاں پر عمرہ کرتا ہے, رب کے نام پہ کرتا ہے, صفا مروہ کی سعی کرتا ہے, اس امت میں پہلی توحید کی آواز وہاں پر اٹھاتا ہے, صفا پہ اٹھاتا ہے, مروہ پہ اٹھاتا ہے. 63 اونٹ ہیں, ہر اونٹ جو ہے وہ اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہے, بتوں کے نام پر نہیں کرتا, اور اپنی لاٹھی سے بتوں کو توڑتا ہے. قوم اس پہ جھپٹ جاتی ہے مگر خدا کی قسم اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا یہ مرد کلندر اس مقام پہ کھڑا ہے. بالآخر وہ وقت آتا ہے جب میرے نبی کی وفات ہو جاتی ہے, رسول اکرم کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب جو ہے وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. سمامہ اپنی قوم کے اندر آ کر رسول اللہ کے دین کو پھیلاتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے اللہ کی قسم عترت عفت اس امت میں ہے, اس قوم میں ہے, اس نبی کے ساتھ ہے, اس کی امامت میں چلو, اس کی جماعت میں چلو, اس کے علاوہ کچھ نہیں. قوم انکار کرتی. سمامہ کہتا ہے اگر تم نے اسلام نہ لایا میں تمہارا رزق بند کروں گا. اور آپ کی نبوت کے بعد وفات سے پہلے سمامہ کی قوم کہتی ہم ایمان نہیں لاتے. سمامہ کہتا ہے رزق بند, رزق بند ہو گیا, سپلائی ختم ہو گئی. آج کافر بھی مسلمان کو سب سے پہلا تانا یہ دیتا ہے اگر تو ٹوپی پہنے پگڑی پہنے اسلام لائے نماز پڑھے جہاد کی بات کرتے تیرا رزق بند کر دوں. اور مسلمان کا یقین اتنا الٹا ہو چکا ہے کہ ہمارے جانور بھی صبح ہمارے دروازوں پہ آ کر رزق کی امید پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پورا پیٹ بھر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. ایک کتا بھی ہمارے دروازے پہ آتا ہے اس کو بھی امید ہوتی ہے مجھے ہڈی اس دروازے سے ملے گی, کسی اور دروازے سے نہیں ملے گی. آج مسلمان بد عملی کی بنیاد پر جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے. جس وقت اخبار میں یہودی نے کہہ دیا اگر تو نے اسلام پر کام کیا تیرا رزق بند کر دیا جائے گا, سارے مسلمان کہتے ہیں اب ہمارا کیا بنے گا, ہمارا معاشی نظام تباہ. حالانکہ معاشی نظام اللہ نے 4 ماہ کی عمر میں انسان کا بنایا ہے. آج یہودی اس کو بند کر سکتا ہے یا عیسائی بند کر سکتا ہے یا مرزائی بند کر سکتا ہے یا کوئی کافر بند کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. لیکن مسلح ہو تو نہیں ہوتا بند, اگر ایمان نہ ہو سب کچھ بند ہو جاتا ہے. ادھر سے اس نے کہا میں رزق بند کرتا ہوں, کافروں کی سپلائی رک گئی, یہودی لاچار ہو گیا, مدینہ کے لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے, مکہ کے لوگ بھوک سے مرنے لگے. ایک بادشاہ تھا, ہمارے نبی کو جا کے اطلاع ملی کہ آپ کے اوپر ایمان لانے والا اس نے بچے مروا دیے بڑے مروا دیے. وہ کہتا ہے جب تک ایک ایک بندہ بھی نبی کو نہیں مانتا میں اس وقت تک رزق نہیں کھول سکتا. میرے نبی نے اس کو خط لکھا سماما رزق کھول دے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اس وقت بھی آ گئی. کہا کوئی ایمان لاتا ہے تو لائے, نہیں لاتا تو اللہ اس کو ہدایت دے گا. رزق جس وقت کھل گیا مدینہ میں قحط سالیوں کی جگہ اس نے مفت رزق تقسیم کیا, مکہ کے گھروں کے اندر تقسیم کیا. میرے نبی علیہ السلام کا چمکتا ہوا ستارہ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت بنتا ہے, اللہ کی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اس نے تمام چیزیں اپنی ٹھوکر کے اندر لا کر نبی علیہ السلام کو چن لیا ہے, اور جمہوریت سے بادشاہت سے ہٹ کر ایک نبی کا ساتھ اس نے دیا ہے, اور نبی پر اسلام لے آیا اور رسول اکرم علیہ السلام کے صحابی ہونے کا شرف اس کو ملا، اور جبرائیل امین آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے رب نے بھیجا ہے کہ سمامہ بن اسال کی اور اس کی قوم پر آپ کو مبارکباد دی جاتی ہے اور اس کے اسلام کو اللہ نے اتنا قبول کیا ہے، اللہ کے عرش پر طواف کرنے والے 70,000 فرشتے بھی آج اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور دنیا کے سامنے اس چیز کا اعلان ہو رہا ہے کہ مسلمان جماعت کی طرف بڑھے، صحابہ کی طرف بڑھے، ایمان کی طرف بڑے۔ آج مسلمان اس چیز کی طرف دیکھتا ہے کہ ہمارے یہ سیاستدان لوگ ہماری تقدیر کو تبدیل کر دیں، اور اس نے اپنے اللہ کو چھوڑ کر ساری نظریں ان کی طرف گھما دی، اور مسلمان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کس طرف جاؤں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا باقی دنیا بعد میں ہے، پہلے اپنے اوپر انصاف کرو اور اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کے سلوک کرو، برتاؤ اچھے درست کرو، تمام چیزیں کرو۔ انڈونیشیا کے اندر 97% آپ کو مسلمان نظر آتا ہے، اور وہاں پہ 53% مدارس ہیں، اور 1,000 سے اوپر ایک مسلمان نے صرف وہاں پہ مسجدیں بنائی ہیں۔ انڈونیشیا کے اندر مسلمان نہیں تھے، پہلے ہندو تھے، بت مذہب تھے، یہ تمام لوگ تھے، اور وہاں نظام یہ تھا کہ جو ان کا مندر تھا اس کے اندر ان کی تاریخ یہ کہتی تھی کہ یہاں پر ہر مہینے میں ایک آسیب آتا ہے جو ساری دنیا کو تباہ کر دیتا ہے، اور مرگی پڑ جاتی تھی، لوگ وہاں پہ مر جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہر سال ہر مہینے ایک لڑکی ہم یہاں پہ صدقہ کیا کریں گے، اور وہ جنات اور آسیب جو ہیں آ کر اس سے اپنی خواہشات پوری کریں گے اور باقی قوم کو بچا لیا جائے گا۔ یہ رسم وہاں پہ انڈونیشیا میں تھی جب وہاں پہ کفر تھا، اسلام نہیں تھا، اور اچانک اللہ کا نظام اس طرح پڑا۔ ایک جہاز انڈونیشیا کے سفر پہ جب روانہ ہوتا ہے اور وہ راستے میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور لوگ سارے شہید ہو جاتے ہیں، ایک جوان بچہ اس جہاز میں تہرتے تہرتے ایک بوڑھیا کے مکان پہ پہنچتا ہے، اور وہ بوڑھیا ایک بیوہ عورت ہے اور ایک یتیم بچے کو پال رہی ہے۔ یہ جہاز سے نکلا ہوا جوان بھی اس کے گھر میں جا کے رہائش پذیر ہو جاتا ہے، اور رہائش پذیر ہونے کے بعد لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہے اور بیچ کر اپنا پیل بھی پالتا ہے، بوڑھیا کو بھی کھلاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بوڑھیا چیخ رہی، لکڑیاں لے کر آیا، دیکھا کہ ماں چیختی ہے، پوچھا کیا ہوا، تو بوڑھیا نے کہا کہ آج اس مندر کے اندر میری جوان بچی جائے گی اور اس کو وہاں پہ اس کے نام کر دیا جائے گا، اور صبح وہ بچی مری ہوتی تھی، لوگ سمجھتے تھے جنات نے خواہشات پوری کر کے اس کو مار دیا ہے، وہ اس کو اٹھا کے اس کی لاش کو دفن کر دیتے تھے۔ آج بوڑھیا نے کہا کہ بچے میری بیٹی کا نام آ گیا اور میری بیٹی مندر میں رات کو چلی جائے گی، میں اس کے افسوس کے اندر آج رو رہی۔ کہنے لگا اماں جی آپ مجھے اس کے ساتھ بھیج دینا۔ رات کو مندر میں گئی، بند ہو گیا، وہ بچہ جوان بھی ساتھ باہر کہیں چھپ گیا، صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ بچی اسی طرح زندہ بیٹھی ہوئی ہے۔ دوسرے دن اسی مندر کے اندر اس کو اس طرح ہی چھوڑا گیا، پھر وہ بچہ بھی کہیں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، صبح دیکھا دوسرے دن بھی وہ بچی زندہ ہے، تیسرے دن دیکھا تیسرے دن بھی زندہ ہے۔ وہاں کا راجہ آ کر کہتا ہے یہ مری کیوں نہیں، ہزاروں بچیاں مر گئی، ہزاروں بچیوں کی تاریخ تھی، ہزاروں بچیاں قربان کر دی گئی، مگر یہ بچی نہیں مرتی۔ وہ جوان آ کر کہتا ہے جب سے یہ مندر میں آئی ہے میں باہر قرآن پڑھتا ہوں اور اندر یہ بچی موجود۔ آسیب گیا، جنات گئے، سب کچھ گئے، یہاں تک کہ مہاراجہ اس کو بلا کر قرآن کی صداقت پوچھتا ہے، اسلام کی حقانیت پوچھتا ہے، اور وہ جوان اس کو بتاتا رہتا ہے۔ مہاراجہ اس سے متاثر ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے ایک ایسی کتاب تو لے کر آیا ہے جس نے ہماری تمام چیزوں کے اندر مسیحیت ثابت کر دی ہے، اور ہمیں بھی وہ قرآن پڑھا۔ اور مہاراجہ اپنے تمام بندوں کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے، اور جو جوان ان سے بیعت لیتا ہے اس کا نام مولانا برہان الدین ہے، جس کی بنیاد پر وہ قرآن پڑھتا ہے اور انڈونیشیا کی رسموں کو توڑ کر وہ مہاراجہ کو مسلمان کرتا ہے اور مسلمان ملک الصلاح کہلاتا ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر انڈونیشیا اسلامی ترقی کرتا ہے، اور اس کی دلیل صرف ایک ہے، ہم صرف قرآن کو لے کے چلتے ہیں اور اس کے نظام کو لے کے چلتے ہیں، یہ برائیوں سے ظلم سے نجات دلواتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو دوست بزرگوں، آج وہاں پہ اگر اسلام پھیلا تو صرف ایک حافظ قرآن کے صدقے سے پھیلا، اگر وہ نہ ہوتا دنیا کو پتا نہ ہوتا، یہ سب مر جاتی قربان ہو جاتی۔ آج مسلمان بھی اپنی معاش میں پریشان نظر آتا ہے، گھر میں پریشان نظر آتا ہے، ان تمام چیزوں میں پریشان نظر آتا ہے، اور امت سے آوازیں آپ کو پڑ رہی ہیں، اس لیے اجتماعات ہو رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ تمام حضرات جو ہیں اس وقت اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ ہمیں جو قرآن کی طرف بلائے، جو حدیث کی طرف بلائے، جو سنت کی طرف بلائے، ہم اس کی طرف چلے جائیں۔ ہمیں روٹی ملے نہ ملے، ہم صحابہ کی طرح نبی کی طرح بھوکے رہ جائیں گے، کم از کم اسلام ہمیں مل جائے اور اسلام پہ ہم مر جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی اور فہم کی توفیق عطا فرمائے۔